Yawe azali nzambe na nguya yonso na mopepe na zolo na yo okabulima yo monene na monana pe mbonge tosi lokola efelo azali nzambe na nguya yonso. Lobile lo libela libela na yo kakisa ngona yo ete yo kabo mwana kate ozali lo lenge moko lobile lo libela libela. Kuyembela yo nzambe na ngai kweto monisi nkembo na yo kata momoi na ngai. Yawe ozali nzambe, ozali mobundi na elonga mpe ozali mobundi molongi epoko na mobali ekangoli ngai na tatoli monene na yo na tatoli na yo ose kwisaka bawe opesaka bomoi na seko na tatoli monene na yo na tatoli nguya na yo okose kwisaka bawe pesa cabo moi na seco. Yawe azali nzambe akokitisaka na nse pe akonetolaka likolo akotombola longwa na putulu pe mozangi longwa na ebwakelo na mfulu pe na matiti ete afanda esika na bato baza likolo mpe na bakonzi namelemi epai na yo saloboko na yo itisa kembo na yo namona bonzambe na yo namelemi liboso na yo itisa loboko na yo itisa kembo na yo namona bolingo na yo melema. nakoyembela yo nzambe na ngai mpo ete omonisi nkembo na yo kati na momoi na ngai yawe ozali nzambe ozali mobundi na elonga mpe ozali mobundi molongi loboko na mobali ekangoli ngai